Het weer vanavond en vannacht droog met opklaringen. Er kan wat mist ontstaan. Morgen wisselend bewolkt en vooral het zuiden krijgt dan te maken met buien. Mogelijk met onweer wordt het 16 tot 19 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooij. Er staan nog 28 files. Het aantal files neemt af en ook de vertragingen in ieder van die files neemt af. Zo staat op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn nog wel 10 kilometer. Maar de vertraging is ook nog maar 10 minuten. A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Zwifterband 3 kilometer en 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten extra. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido-Ambacht en Sliedrecht-Oost. De meeste vertraging heb je nog op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Daar is dan ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Strand Nulde en Harderwijk 8 kilometer en een half uur extra. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Dit is de dag waarop officieren van justitie in Amerika Facebook oproepen om te stoppen met het ontwikkelen van een Instagram-versie gericht op kinderen onder de 13. Social media giant Facebook is facing mounting pressure to abandon their plans to develop an Instagram type of account specifically for kids 13 and under. Ja, die speciale kinderversie van Instagram zou reclamevrij moeten worden. Is het verzet daartegen terecht of overdreven? Daarover zometeen een discussie. Eerst gaan we praten over de escalatie van het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. Vanuit Gaza zijn honderden raketten afgevuurd op Israël en Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Gaza. Aan de Palestijnse kant vielen zeker 50 doden, aan de Israëlische kant 6. En er was ook onrust en geweld in diverse steden in Israël met veel Arabische inwoners. Zo werden in de stad Lod 3 synagoges in brand gestoken. En het lijkt er nog niet op dat het geweld over en weer tot bedaren is gekomen. En daarom ga ik praten met Stefan van Baarle, hij is Kamerlid voor Denk, en met Bart Schut van het Nieuwe Israëlitische Weekblad. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Ja, het is allemaal begonnen met de huisuitzetting van 4 Palestijnse families in Oost-Jeruzalem. Althans, die werd goedgekeurd door een rechter. Meneer Van Baarle, begrijpt u waarom die gebeurtenis voor deze escalatie heeft gezorgd? Ik begrijp dat dat heel erg ingrijpend is. Maar we moeten eigenlijk al decennia terug waar dit begonnen is. Namelijk de decennia lange onderdrukking van de Palestijnen door de Israëlische regering. Waarbij er illegale nederzettingen politiek is gevoerd. Waarbij mensen verdreven zijn. Oké. U haalt de hele geschiedenis erbij. Ik wil even bij de escalatie van nu beginnen. Ja, maar je kan het niet loszien van elkaar. Hè? Het is decennia lange politiek van illegale annexatie. Ja. Van onderdrukking. En dit is daar één vreselijk incident in, waarbij op een onrechtmatige manier mensen verdreven worden. Nou ja, en dat kan je niet loszien van elkaar. Dat is de vraag, meneer Schut, want ik zei net al, die huisuitzetting is goedgekeurd door de rechter, hè? Althans, niet de hoogste rechter, maar een rechter. Ja, het is toch onder de hoogste rechter, inderdaad. Het is overigens een beetje raar om te klagen over Israëlische illegale nederzettingen. Ik wil eigenlijk heel graag eerst even bij internationaal deze zo erkend dat het illegale bezetting laat me even is. Deze zin, laat me even deze zin dus afmaken, Schut. Ik hoop wel dat Bart Schut, kun je de heer even, Schut, kun je even stil zijn? Internationaal recht respecteert. Okay. Kun je even stil zijn en mij ook laten uitpraten? Dat doe ik bij jou ook. Het is raar om te klagen over illegale nederzettingen en dan dit, de aanleiding van dit conflict, te praten over iemand die ergens illegaal woont. Maar goed, dit is helemaal niet de oorzaak. Daar ben ik het overigens met Van Baarle mee eens. Is het ook niet de aanleiding? Het is het excuus. Het is het excuus dat Hamas nodig heeft om te doen wat ze nu doen. Maar want ik zit er niet tot in detail in, dus ik snap die wet eigenlijk niet zo goed. Waarom mag een Israëlische rechter zeggen dat Palestijnen daar een huis uit moeten en dat Israëliërs daarin mogen? Omdat het eigendomsrecht bij Joden lag voor 1948. Ja. Maar nogmaals, u zegt, dit is niet waar het conflict om draait. Okay. Daar ben ik het helemaal met Stefan van Baarle over eens. Dit gaat helemaal niet om vier families in Sheikh Jarrah. Het gaat ook niet om de Al-Aqsa-moskee. Het gaat om de positie van Hamas binnen de Palestijnse gemeenschap en daarbuiten. Okay. Vorige week zijn de verkiezingen afgeblazen door Mahmoud Abbas. De eerste verkiezingen in 15 jaar. En Hamas laat nu zien dat er ze een factor zijn om rekening mee te houden. Meneer Van Baarle, bent u het mee eens dat dat ook een belangrijke rol speelt? Nou, kijk, er wordt gerefereerd aan een rechterlijke uitspraak op grond waarvan die huisuitzetting gegrond zou zijn. Maar we hebben hier natuurlijk wel te maken met een gerechtelijke uitspraak van iets wat eigenlijk geen rechtsstaat mag heten. We hebben hier gewoon te maken met een staat die op basis van mensenrechten schendingen en vele internationale organisaties die onderschrijven dat, dit beleid voert. Dus ik betwijfel al ten zeerste dat het woord gerechtelijke uitspraak in deze context een legitimatie mag zijn van dit soort nederzettingen, politiek en onderdrukking. Okay. En dit valt in een groter patroon van wat de Israëlische regering al decennia lang doet met de Palestijnen. Overigens, deze zaak heeft met nederzettingen en politiek helemaal niks te maken. Maar, okay. Wel degelijk. Ik ga een stap zetten. Ik heb geprobeerd te beginnen bij die vier huizen, omdat ik dacht dat het daar begonnen was. Maar goed, daar denken jullie kennelijk anders over. Het is een bijzaak. Vervolgens heb je wel gezien dat er een enorme escalatie is gekomen. Meneer Schut, wie is daar verantwoordelijk voor, volgens u? Nou ja, degene die vuurt is degene die escaleert, is degene die daar verantwoordelijk voor is. Je kunt heel lang uitgebreid, kan ik met Steven van Baardenbrink, uren praten over de achtergrond van het Joods-Arabische conflict van Israël versus de Palestijnen. En dat wil ik graag nog een keer met hem doen. Waar het nu om gaat, is dat wij een organisatie hebben die Hamas heet. Dat is een terreurorganisatie, zowel voor de Europese Unie als voor Nederland, als voor iedereen die een beetje logisch nadenkt. En die vuren inmiddels, je zei honderden, het zijn er al aanzienlijk meer dan 1000. Ja. Lijkt het af specifiek op burgerdoeleinden. Maar dan slaat u al een heel stuk over. Want voordat Hamas zich ermee ging bemoeien, was er ook al een hoop onrust in Israël zelf. Je hebt het over wat er bij de Al-Aqsa-moskee gebeurde. Ja, bijvoorbeeld. Er waren rellen, ja. Maar de escalatie van rellen, stenen gooien, naar het afschieten van 1000 raketten op burgers is wel een flinke stap, hoor. Dus u zegt Hamas is verantwoordelijk voor de escalatie? Uiteraard. Ja, meneer Van Baarle, wie is volgens u verantwoordelijk voor de escalatie? Nou, dat is wel degelijk de Israëlische regering. Die al decennia lang de voedingsbodem hebben gelegd voor wat hier nu op dit moment gebeurt. En met escalatie. Meneer Van Baarle, blijven. Ja, maar met een vreselijke escalatie die natuurlijk heel erg pijn doet, dat in de heilige maand Ramadan de Al-Aqsa-moskee is binnengevallen door de Israëlische politie, daar met rubber kogels geschoten wordt. En mensen die leven daar al decennia lang onder onderdrukking. Ja. En ik vind het mensen die vreedzaam protesteren en mensen die daartegen in opstand komen. Ik kan begrijpen dat decennia lange onderdrukking van een regering die niks heeft met mensenrechten, dat op een gegeven moment de keel uitloopt. En ik vind dat de internationale gemeenschap veel meer moet doen om gelijkwaardigheid te brengen in dit conflict. Want de Palestijnen die hebben altijd het nakijken op dit moment tegenover een Israëlische regering die VN-resolutie naar VN-resolutie schendt. U verwijst steeds naar de historie. Dat maakt het lastig om het echt over dit conflict te hebben. Mijn vraag was nu, wie is nu verantwoordelijk voor die escalatie? Nou, op dit moment is verantwoordelijk voor de escalatie de Israëlische regering. Okay. Dat vind ik de agressor. Okay. Als je met politiemacht een moskee, een heel belangrijk heiligdom voor moslims, binnenvalt, met rubberkogels daar schiet. Sorry, maar kunnen we serieus En ook nog eens een illegale huisuitzetting pleegt. Ja dan vind ik de Israëlische regering in deze de agressor. Maar meneer Van Baarle, wat vindt u dan van de honderden raketten en meer in zelf die Hamas heeft afgevoerd, ook op burgerdoelen? Alleen uitsluitend op burgerdoelen. Nou, geweld is in alle toonaarden, in alle situaties te veroordelen. Maar als we naar de uitkomst kijken van het geweld, dan is dat altijd een positie van ongelijkwaardigheid. Nogmaals, al het geweld valt te veroordelen. Maar als we zien het aantal doden en gewonden aan Palestijnse zijde al decennia lang, dan zien we een situatie van ongelijkwaardigheid waarbij de Israëlische regering met een machtig leger en machtsvertoon ervoor zorgt dat een bevolking gewoon systematisch wordt verdreven. En ik moet het zeggen, bevolkingspolitiek wordt gedreven. Maar zegt u dan, zo'n conflict is pas eerlijk als er aan beide kanten evenveel doden vallen? Nee, dat is niet wat ik zeg. Ik zeg wel dat de uitkomst in deze ongelijkwaardig is. En dat is waar ik graag naartoe zou willen, is dat er veel meer gelijkwaardigheid moet komen in de situatie tussen de Israëlieten en de Palestijnen in deze. Ja. Ik vind dat we bijvoorbeeld als Nederland de Palestijnse staat eindelijk eens zouden moeten erkennen, zodat er een gelijkwaardige situatie ontstaat. Zodat Israël en Palestina twee gelijkwaardige staten zijn. En de Palestijnen ook het recht krijgen op het land waar ze behoren. Ja, meneer Schut, vindt u dat Israël helemaal niets te verwijten valt? Nee, natuurlijk is Israël helemaal niets te verwijten. Wel iets dus, maar wel, wat wel dan? Ik ben journalist en ik kan dus een beetje toch proberen objectief te blijven. En ik doe dus niet mee aan dit soort bizarre verhalen. Maar even bij u blijven. Wat is volgens u onderdrukking? Wat is volgens u Israël te verwijten? Laten we eerlijk zijn. Er is een conflict tussen twee partijen. Er zijn heel weinig conflicten op aarde tussen twee partijen, waarbij één partij het volledig aan het juiste eind heeft. Ik vraag nu aan u wat u Israël verwijt. Wat ik persoonlijk Israël verwijt. Ik ben tegen de Israëlische nederzettingenpolitiek. Op de Westbank, absoluut. Okay, dat kan ik ook gewoon toegeven. Want ik hoef niet 100% aan één kant te staan. Dus ik kan toch een beetje kijken naar wat beide kanten fout doen. Ik zie dat de Israëlische regering die fouten maakt, absoluut. Ja, en die heeft dus ook een verantwoordelijkheid voor dit conflict. Ik zie wel hoe nu een terreurbeweging 1000 raketten afschiet, specifiek specifiek met het doelmerk om zoveel mogelijk burgers te doden. En om dat moment te zeggen, op dat moment zeggen, deze escalatie, even los van de problemen die eronder liggen, deze escalatie is te wijten aan de Israëlische regering, is okay, schandalig. Dat neemt u niet serieus. Wat we ook zien, en dat is denk ik wel nieuw, althans voor mij was dat nieuw, dat in heel veel steden in Israël zelf, bijvoorbeeld in Lod, er nu ook echt serieuze problemen ontstaan tussen Joodse Israëli's en Arabische Israëliërs. Ja. Waar komt dat vandaan, meneer Van Baarle? Is dat inderdaad nieuw? Ja, we zien nu wel natuurlijk dat het op een manier opleeft. En ook tot verdeeldheid zorgt die we lang niet hebben meegemaakt. En dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat de beelden die we met elkaar zien dusdanig ingrijpend zijn dat het gewoon een sentiment Maar dat was ten tijde van de Gaza-oorlog toch niet anders, denk ik? Ja, we hebben het in het verleden natuurlijk verschillende oplevingen van conflict gezien. En nu de ingrijpende gebeurtenissen hebben ertoe geleid dat mensen tegenover elkaar komen te staan. Dus u zegt die situatie is anders dan toen? Nou, het is nu anders dan toen in de zin van dat er een specifieke aanleiding toe is. En dat we ook heel duidelijk zien dat de beelden van de verschrikkingen, dat die natuurlijk veel makkelijker tot ons komen via social media. Maar dat was in 2014 ook al wel. Meneer Schut, snapt u waarom dat nu in Israël ook tot veel grotere problemen leidt dan de vorige keer? Nou, er is een hele grote lading factoren zit eraan. Er zit absoluut een zekere frustratie. Het is niet zo, ondanks het feit dat Arabieren in Israël, dat is het enige land in de regio waar Arabieren burgerrechten en stemrechten hebben, behalve Libanon. Ja. In Egypte mogen Arabieren niet stemmen. Nee. Bij de Palestijnse autoriteit zelf mogen ze ook niet stemmen. Dat mogen ze wel in Israël. Maar er is nog wel ongelijkheid. Er is ongelijkheid in de praktijk, er is economische ongelijkheid, zeker. Het is Ramadan. Met alle respect, als ditzelfde had zich afgespeeld over 2 maanden... is de kans op redden een stuk kleiner. Ik weet dat van de Gaza-oorlog niet uit mijn hoofd. Was dat ook tijdens de Ramadan of niet? Was de Gaza-oorlog tijdens de Ramadan? Ja, dat vraag ik me af. Dat weet ik niet. Ik zoek naar het verschil met toen en waarom nu in die steden binnen Israël dat ook is zo een groot. Dat is een factor. Een andere factor is dat er ook een zekere vorm van frustratie bestaat, omdat je ziet dat de Arabieren buiten Israël zich steeds minder interesseren voor het Arabisch-Israëlse conflict. Je ziet dat allerlei Arabische landen dichter naar Israël toeschuiven, diplomatieke betrekkingen aangaan. Heel veel Palestijnen en Arabieren voelen zich in de steek gelaten, zijn wanhopig. En als je wanhopig bent, omdat niemand meer naar je wil luisteren, en dan heb ik het dus niet over Israël, maar dan heb ik het over de wereld. Ja, dan leidt dat eerder tot geweld. Okay, dat is een verklaring. En daarnaast, laten we heel eerlijk zijn, het in de brand steken van synagogen heeft natuurlijk ook gewoon van alles te maken met racisme. Maar hier raakt de heer Schut natuurlijk wel eigenlijk aan het punt wat ik ook maak. Namelijk dat in die opleving niet losgezien kan worden van de voedingsbodem van decennia lange onderdrukking. En de heer Schut, we hebben toch een onderdrukking. En toch een punt van overeenkomst. En daar hebben we dan inderdaad niet, een vorm lange termijn van ongelijkheid. Er is ongelijkheid, maar ongelijkheid en onderdrukking is wel even wat anders. Nou, kijk, ongelijkheid heb je in Nederland ook. Maar niemand zegt dat in Nederland synagogen. Mag ik ook even uitspreken? Meneer Van Baarle heeft het woord. Ja, kijk, want de heer Schut probeerde Israël net te omschrijven als een soort ideale rechtsstaat waarin Arabieren zoveel rechten hebben. Maar dat is natuurlijk gewoon niet waar. Dat is gewoon wel waar. Het is pertinent onjuist. Als we kijken naar de discriminatie in de samenleving. Meneer Van Baarle heeft het woord. Als we kijken dat mensen in die gebieden te maken hebben met verdrijvingen, met opkopingen van panden, dat er gewoon duidelijk sprake is van expansie vanuit... Maar u heeft het over binnen Israël. Dit gebeurt niet over binnen Israël, hè? Ook. En over de rellen binnen Israël. Er is geen expansie binnen Israël. En dat gebeurt daar ook. Nee, dat is echt onzin. Ook daar is er sprake van dat mensen hun gebieden verliezen en dat mensen onderdrukt worden. Ik wil nog even naar Nederland. Dat we dat niet uit ogenschouw mogen verliezen. En Israël is wat dat betreft echt geen rechtsstaat in de richting van Palestijnen. Het is absoluut wel een rechtsstaat. Maar dat doen we een andere keer. Thijs, even één ding hoor. Ik vind het wel opvallend dat we het hebben over Israël, maar we hebben het niet over Hamas. Nou, hebben we het wel over gehad ook al. Vraag meneer Van Baarle wat hij Hamas vindt. Van een organisatie die homoseksuelen ophangt. Ik wil nog even naar Nederland. Want ook in Nederland leidt, althans tijdens de Gaza-oorlog, ontstonden hier ook spanningen. Je hoort nu verhalen over bijvoorbeeld PSV, waar de spits Ernst Zahavi op sociale media Israël steunt. En andere spelers zoals Mohammed Yataren de Palestijnen steunen. Meneer Van Baarle, hoe zou zo'n club daarmee om moeten gaan? Ja, wat mij betreft mag iedereen gewoon gebruik maken van vrijheid van meningsuiting. En om eens op het moment dat iemand zegt dat er sprake is van bezetting in Israël en van de Palestijnse gebieden, wat gewoon ook internationaal erkend wordt, en op het moment dat daar frustratie over geuit wordt, dan moet dat gewoon kunnen. Precies, beide spelers bij zo'n club moeten zich kunnen uiten zonder dat op problemen leidt. Ja, natuurlijk. Je kan toch niet van mensen verwachten dat ze wegkijken bij mensenrechtenschendingen? Dat niet iedereen even geïnformeerd is en niet iedereen even objectief is, dat is inherent aan het debat, dat is prima verder. Maar tegelijkertijd mag je dus ook zeggen, hey, luister, wat gebeurt hier? We hebben een terreurorganisatie die het tot doel heeft om alle Joden de zee in te drijven. Want dat staat nog steeds in hun grondvest. Van Hamas heeft u het dan over? Ja, we hebben het over Hamas. Die duizenden raketten afschiet met een specifieke doelmerk om zoveel mogelijk burgers te doden. Ja. By the way, Arabische burgers ook, hè? Die zitten ook in de schuilkelder. Ja. Maar ik was inmiddels in Nederland aangekomen. Je noemde net 6 doden en daarvan zijn er 2 Arabisch. Ja. Arabische Israëli's. Ik was inmiddels in Nederland aangekomen. Ja. Over wat wij hier moeten met de spanningen. Er is geloof ik as we speak een demonstratie bij de Israëlische ambassade in Den Haag. Heeft u nog tips over hoe we het hier rustig kunnen houden? Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Rustig houden. Mensen moeten zich gewoon aan de wet houden. Mensen moeten normaal doen. Iedereen mag demonstreren, maar je moet je wel aan de wet houden. Je ziet nu dat er in New York dat Joden op straat in elkaar geslagen worden. Je zag gisteren in Rotterdam dat het uit de hand liep. Dus er komt natuurlijk ook heel veel tuig op dit soort demonstraties af. En racisten en antisemieten. Nou, daar moet de politie tegen optreden. En de rest heeft het volste recht om overal waar ze maar zijn, vreedzaam en volgens de wet te demonstreren. Meneer Van Baarden, tot slot, wat moet Nederland, wat moet Europa doen? Ja, wat mij betreft moet Europa nu eindelijk eens een krachtig signaal maken in de richting van de Israëlische regering. Zoals ik net zei, ik vind dat eindelijk het moment moet komen dat we de Palestijnse staat gaan erkennen, zodat er een situatie van gelijkwaardigheid ontstaat. En dat we de Israëlische regering ook met gerichte sancties moeten dwingen om de misdaden tegen de Palestijnen te stoppen. Okay. Dus meneer Schut, mag ik daar 2 voorbeelden van noemen? Nee, dat kan echt niet meer. Heel kort, meneer Schut, wat zou het Nederland moeten doen volgens u? Nederland moet gewoon doen wat ze blijven doen. Achter de schermen proberen dingen te beïnvloeden. Sancties tegen Israël is belachelijk. De enige democratie in de regio. Dat gaan we niet meer doen. Als we het dan toch gaan doen, laten we dan ook Koerdistan herkennen. En sancties tegen Turkije. En daarmee wordt het probleem weer groter. En dat was nou juist niet de bedoeling, want ik wilde het een beetje klein houden. Beide hartelijk dank voor dit gesprek. Bart Schut van het Nieuw Israëlisch Weekblad. En Stefan van Baarle, Kamerlid voor Denk. Hartelijk dank. Zometeen in Bureau Buitenland meer aandacht voor de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. Tijd voor onze satirische verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Bij het Eurovisie Songfestival van volgende week zullen de Nederlandse punten van de vakjury worden voorgelezen door Duncan Lawrence. Dat heeft Omroep Avro Tros vandaag bekendgemaakt. Ik ga erover praten met Songfestival-watcher Marcel van der Beek. Duncan Lawrence, opvallende keuze. Waarom hij? Ja, men was echt op zoek naar iemand die ervaring heeft op het gebied van cijfers voorlezen. Iemand ook die namen van landen goed kan uitspreken, ook in het Engels. Ze zochten ook een type, een verbinder. Iemand van een nieuwe generatie. Iemand die een breed publiek aanspreekt. Iemand waar alle partijen mee zouden kunnen leven. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Ze waren echt op zoek naar iemand met uitstraling. Iemand die de juiste toon kan weten te vinden. Iemand die niet al te veel vijanden heeft in Europa. Maar iemand met gezag. Iemand waar mensen naar luisteren. En ja, Duncan Lawrence is natuurlijk ook de vorige winnaar van het Songfestival. Dus dat is natuurlijk ook wel een grappige bijkomstigheid. Ja, helder Songfestival-watcher Marcel van der Beek over de opvallende keuze voor Duncan Lawrence. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Facebook werkt aan een versie van Instagram speciaal voor kinderen onder de 13 jaar. Door privacywetgeving is deze groep nu niet welkom op Instagram. Maar of de kinderversie er komt, dat is nog maar de vraag. Tientallen Amerikaanse staten hebben een dringende oproep gedaan om een kinderversie van de app tegen te houden. Is die oproep terecht? Daarover ga ik praten met Elsbeth Teling van de Club van Relaxte Moeders. En met Hans Schnietler, hij is filosoof en auteur van het boek Kleine Filosofie van de Digitale Onthouding. Hartelijk welkom allebei. Dank je. Mevrouw Teling, wat moeten we ons voorstellen bij een kinderversie van Instagram? Het schijnt een versie te worden zonder reclames. En ze werken samen met deskundigen die de veiligheid van kinderen in de gaten houden. Zodat eventuele problemen die zouden kunnen ontstaan in de kiem gesmoord worden. Yes. Ja. Wat vindt u van het idee? Ik vind het. Ik weet niet of het per se nodig is, want ze kunnen ook de huidige Instagram natuurlijk. Nee, daar mogen ze niet. Ook kunnen zeggen, daar mogen ze niet op. Zou kunnen. U zegt, je kunt het gewoon daar toelaten. Ja, ik denk er zijn heel veel kinderen die op dit moment bijvoorbeeld op Snapchat, op TikTok zitten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet wat de leeftijdsgrens daar is, maar ik weet dat ze erop zitten. Mijn zoontje is 10 en ik zie genoeg vriendjes en vriendinnetjes. Ons buurmeisje van 11 die zitten Snapchatten. Daar zitten ze ook op. En daar zit niet allerlei content en inhoud op wat je nou per se leuk vindt voor kinderen van 10 of 11. Hè? Meisjes die al super sexy gaan dansen door wat ze allemaal zien. Dus ja, als er dan iets komt wat iets meer gecensureerd is. U zegt, zou best een goed idee kunnen zijn. Laten we zo zeggen, die kinderen van een jaar of 10, 11, 9, die zitten toch wel op die social media. Okay. En waar je ze wat minder in de gaten kan houden. Ja, dus zegt u, is het goed om een veiligere omgeving voor ze te creëren? Ja. Ja, kan geen kwaad. Meneer Snieder, u schreef een boek over digitale onthouding. Klinkt alsof Facebook zijn best gaat doen om een goede versie van Facebook te maken in samenwerking met deskundigen. Ziet u dat ook zo? Oh, ik zie dat u vraagt. Oh, daar komt hij. Als u even opnieuw wil beginnen. Ja, ik denk dat heel twijfelachtig is. Ik denk dat Mark Zuckerberg, de baas van Facebook en Instagram, dat is misschien wel de grootste excuustruus die we het afgelopen paar jaar hebben meegemaakt. Voortdurend beloftes die niet worden nagekomen. Voortdurend zijn er datalekken die mensen in problemen brengen. Dus Facebook laat keer op keer zien dat ze eigenlijk niet zozeer geïnteresseerd zijn in hun gebruikers, maar voornamelijk in de data die die gebruikers genereren, in de adverteerders die erachter zitten. U gelooft dus niet dat ze het echt willen? Nee, ik denk, ze zullen heus wel reclames proberen tegen te houden en proberen misschien hier en daar wat extra filters. Maar ja, Facebook is uit op data. Dat is het verdienmodel. Ze moeten zoveel mogelijk data zien te verzamelen. En om dat te doen, moeten ze ons of onze jongeren aan die schermpjes proberen vast te lijmen. En dat is waar ze heel erg goed in zijn. En dat is ook waar we zien dat er ook allerlei problemen aan het ontstaan zijn. Ja, dus mevrouw Teling, niet aan beginnen. Nee, ja, ik snap dat. En ik snap ook wel dat er moet natuurlijk iets in zitten voor Facebook What's in it for them. Maar het feit is dat de kinderen toch al er zitten. Zitten ze niet op Snapchat of op TikTok, dan zijn er wel games zoals, Roblox, waar ze ook al zitten te chatten in elkaar. Dus de wereld is al zo dat ze er al op zitten. Ja, als ze dan, maar ik weet niet precies de achtergronden van die nieuwe app, maar als ze dan zeggen iets veiliger omgeving, dan ja, waarom dan niet? Ja, nog een keer, meneer Snieder, op dit punt. Het wordt vast niet slechter dan het nu is. Het is al wat het is. Ja, ik heb toch wel wat moeite met dat argument. Ik snap het wel, maar goed, dat is van, mijn kind drinkt al whisky, dus dan mag hij ook wel vodka hebben. Weet je wel, is het zo erg, ja? Ja, we hebben met platforms te maken die er heel erg goed in zijn om ook allerlei verslavingen in de hand te werken, om het fear of missing out, zoals dat heet. Zeker jongeren bang om iets te missen. Mm. Die haken daar heel goed op in. Die zorgen ervoor dat je dus voortdurend vastgelijmd zit. En ja, het argument dat er andere platforms zijn of andere apps die toch al bestaan. Ik denk niet dat iets is. Overtuigd zoals niet. Je moet toch iets principiëler hier naar kijken. Ik denk ook wel dat we vooral ook principieel en vooral zelf als ouders en mensen eromheen, daar zie ik vooral een hele belangrijke rol. U heeft zelf een dochter die veel volgers heeft op Instagram, heb ik me laten vertellen? Ja, ik heb mijn dochter die is 16. Dat is Kate Oldenbeuving. Zij gaat als skateboarder naar de Olympische Spelen. Leuk. En ik weet helemaal niet precies hoeveel volgers ze nou heeft. Als ze zit te luisteren, dan denkt ze waarschijnlijk, kijk, maar iets van 30.000 volgers. Ja. En hoe oud was zij toen ze op Instagram ging? Ik denk dat ze 10, maar misschien, toen ze 9 was, kreeg ze een telefoon. Dus ik denk dat ze op haar 10e, 11e zeker wel al op Instagram. Maar dat mag niet, want dan mag je pas op je 13e op. Ja, maar oeps. Dat is naïef van mij. Ja, of van mij inderdaad. Want was u daar bezorgd over? Wat ik eigenlijk het fijne vind, dat als ze al vroeg met social media beginnen. Ik zeg niet dat ieder kind dat vroeg moet doen, maar wat ik zou het nooit verbieden. Ik vind het gevaarlijker als ze iets later gaan, al enorm in de puberteit zitten, niet willen dat je meekijkt. Maar wij hebben dat in het begin heel goed kunnen begeleiden. Dus ik denk, als je als ouders als de kinderen er op tijd bij zijn, dan is dat een kans voor jou als ouder. Want als een kind jong is, dan is de puberteit nog niet echt aangebroken. Dan is mama misschien nog gezaghebbend. Wat ik zie is dat ze dan wel weer meer openstaan voor jou. Kijk, je moet je kind leren fietsen, je moet je kind leren lopen, leren praten, netjes leren eten, gedrag aanleren. En u zegt, naarmate ze jonger zijn, heb je als ouder meer kans om bij te sturen. Begrijp ik dat goed? Dat geloof ik wel, ja. Bent u het daarmee eens, meneer Snieder? Want u heeft ook een dochter, heb ik me laten vertellen. Ja, klopt. Die is 16. En ik vertelde haar toevallig dat ik hierover zou praten. Ik zei, wat vind jij er eigenlijk van als ze voor jongeren ook Instagram gaan doen? Ja. Ze zei, wat? Nee, natuurlijk niet. Je wordt voortdurend beoordeeld op Instagram. Dus ja, voor haar was het evident dat het ongezond is. Maar ik denk, als ze dat pas op hun 13e even gaan leren. Het punt van kinderen als ze jong zijn eraan laten wennen. Ik bedoel, misschien is Elsbeth is misschien heel erg goed met het begeleiden, want dat is nou belangrijk als ouder dat je meekijkt. Maar vergeet niet, er zijn heel veel ouders die daar natuurlijk helemaal niet voor geëquipeerd zijn en die het misschien wel heel erg prettig vinden, omdat ze naast al die andere apps die er zijn, dat er nog een extra app is waar hun kind urenlang in kan verdwijnen en geconfronteerd kan worden met allerlei mooie beelden van mensen die er prachtig uitzien en daar geen omkijken omkijken naar hebben. Nee. Dus ik denk ook dat we moeten oppassen te veel vanuit onze eigen bubbel, zeg maar, hiernaar te kijken. Maar dat we toch ook hier een beetje het algemene welzijn in het oog moeten houden. Oké, maar u bent dus ook wel kritisch over de effecten van Instagram op kinderen. En ook op mensen van de leeftijd van uw dochter misschien ook nog wel. Of meiden van 13. Kijk, daar komt steeds meer onderzoek. Er wordt steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan. Instagram bestaat pas 10 jaar. Eigenlijk zitten we in een soort sociaal-psychologisch experiment sinds dit soort platforms bestaan. En we leren steeds meer van wat de neveneffecten, wat de schadelijke bijeffecten zijn. Zoals een negatief zelfbeeld, een obsessief idee met bijvoorbeeld dat je een perfect symmetrisch gezicht moet hebben, eetstoornissen, neerslachtigheid. Er wordt steeds meer duidelijk over wat de keerzijden zijn. En dat moeten we echt serieus nemen. Nog los van de integriteit van kinderen. Want het gaat ook over hun data. En ik vind dat wij als opvoeders, als onderwijs, wie dan ook, ook de verantwoordelijkheid hebben om zoveel mogelijk te proberen die data van onze toch kwetsbare kinderen te beschermen. Mevrouw Telling, deelt u de zorgen van meneer Schuster? Tuurlijk zie ik ook dat er nare dingen gebeuren. Maar ik zie de voordelen en de nadelen van social media. En ik snap dat niet iedere ouder even goed dat begeleidt als de ander. Maar, en ik denk dat we daar met z'n allen nog, omdat het ook zo jong is, met z'n allen nog heel veel op kunnen leren. Maar dat de nieuwe generatie ook wel steeds slimmer wordt daarin. Ja, maar ook kwetsbaar. Zeker als ze nog jonger worden, dan zou je zeggen, ze zijn nog kwetsbaarder. Is het zo dat als die nieuwe app is, ik geloof niet dat er al kinderen van 5 op zullen gaan zitten. Als je kijkt naar onderzoeken, dan blijkt dat kinderen over het algemeen op hun 10e een mobiele telefoon krijgen. De vraag is wel, hoe beschermen we onze kinderen op dit soort sociale media? Heeft u daar een plan voor? Ik heb er geen plan voor. Nee, ik heb wel, ik begeleid zelf wel ouders en ik geef webinars op dit vlak. Dus ik hoop dat heel veel ouders en ook CJG's, de Centrum voor Jeugd en Gezinnen, die doen. Dus we proberen met z'n allen wel natuurlijk ouders daarin te equiperen. Ja, en precies, dus ouders moeten dan zelf hun kinderen goed begeleiden als ze op dit soort sociale media gaan. Ja, ik denk dat er ook een taak voor de scholen ligt. Ik denk dat er een hele taak voor deze maatschappij. Ja. Maar we kunnen niet ontkennen dat die social media er is. En die ene app gaat volgens mij niet veel meer uitmaken. Wat ik zei, ik was op het schoolplein toen we nog met z'n allen op het schoolplein mochten staan. Heel lang geleden. Ja, en ik met de ouders aan het praten en die waren zo verbaasd dat de meisjes uit de klas van mijn zoontje nog ruzie aan het maken waren op een app. Want ze dachten dat ze op die app alleen maar spelletjes aan het doen precies, waren. Precies, dat hadden ze nog helemaal niet door. Maar er zat ook een chatroom in die app en er gingen nog hele ruzies aan vooraf. Maar dan zegt u eigenlijk, het is al veel verder dan veel mensen denken. Maar wat is uw oplossing? Hoe moeten we onze kinderen opvoeden? Laat ik even vooropstellen. Ik ben natuurlijk ook helemaal niet tegen social media. Maar we hebben dus echt wel nodig dat er een soort digitaal bewustzijn is. Een kritisch digitaal bewustzijn bij kinderen, maar ook bij ouders. En wat van belang is hierin, is dat er natuurlijk ook alternatieven steeds meer bestaan. We willen tegenwoordig graag groen zijn, duurzaam zijn, tenminste de meeste van ons. En we moeten ook zo kijken naar bedrijven als Facebook en Google. Zijn dat wel partijen waarmee we in zee willen? Zijn er alternatieven? Die zijn er steeds meer. Voor Instagram nog niet echt, maar bijvoorbeeld voor WhatsApp wel. Daar heb je Signal. Dus dat zijn privacyvriendelijke applicaties die niet met die data ervan doorgaan. Okay. En ik denk dat we daar ook daar moet nog meer op ingezet worden. Maar wij als opvoeders hebben ook de plicht om daar ook onszelf in te bekwamen van wat is er allemaal. En dat gesprek aan te gaan met de jongeren. Delen jullie dus eigenlijk van ga in gesprek helemaal met je kinderen. Maar er is wel een verschil, want hij zegt ga niet op WhatsApp en eigenlijk zegt hij ook ga niet op Instagram. U zegt dat is naïef misschien, dat weet je niet. Ik denk dat we het qua gaan met elkaar in gesprek vooral heel erg met elkaar eens zijn. En wat ik eigenlijk ook wel graag zou willen benadrukken, ga ook positief met elkaar in gesprek. Want als je als ouder alleen maar aan het zuchten en steunen bent, oh, doe je weer die vervelende game of zit je weer te chatten, dan willen je kinderen ook al niet meer met jou praten. Maar ik heb hele leuke gesprekken met mijn dochter gehad over Instagram. Die leerde mij wat een tag in the eye is. Weet je wat een tag in the eye is? Nee, ik weet wel dat een tag is, maar niet een tag in the eye. Als je je vriendin tagt en dat in het oog doet, dan laat je op die manier zien dat jij beste vriendinnen met elkaar. Okay. Als je daar interesse. Ja, ik heb heel veel geleerd, weet je wel. Dus ik denk dat wij onze kinderen heel veel moeten leren. En dat we dat niet alleen moeten doen, maar ook alle andere opvoeders. Ja, en meneer Nistler, wist u wat een tag in the eye is? Ja, uiteraard wist ik dat. Want ook ik ga het gesprek aan met jongeren, ook met mijn dochter en ook met mijn studenten. En ik doe dat experiment al een aantal jaren, een weekje even offline. Ga niet omdat ik ze in digitaal geheel onthouden wil veranderen, maar wel om te kijken van wat doet het nou? En dat levert hele interessante inzichten op. Maar ik vind toch echt, daar blijf ik wel op hameren, ik vind het bijna cynisch om te zeggen van het bestaat al en we kunnen het niet tegenhouden. Nee, u zegt we kunnen, ondanks de macht van Facebook en van Google, zegt u we kunnen wel degelijk iets. We kunnen andere keuzes maken. We kunnen andere keuzes maken. En ik denk dat we daar ons gewoon wat meer van... dat kost wat meer moeite. Dat is natuurlijk wel het verhaal. Maar goed, dat hoort ook bij opvoeding, lijkt me. Ja, mevrouw Teling is relaxed. Ja, maar ik ben natuurlijk helemaal mee eens... dat we wel kritisch moeten zijn op die grote instituten. Ja. En niet klakkeloos allemaal maar moeten volgen. Oké. Elsbeth Teling van de Club van Relaxte Moeders... en Hans Niesle van de Club van Relaxte Vaders. Oh nee, dat niet. Auteur van het boek Kleine Filosofie van de Digitale Onthouding. Beide dank voor dit gesprek. En veel wijsheid bij het opvoeden van jullie prachtige kinderen. Zometeen Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Daarin dus meer aandacht voor de geweldspiraal in Israël... en de Palestijnse gebieden. En straks om 8:30 hopen wij er weer te zijn... met Langs Lijn en Omstreken... met daarin een gesprek met iemand die alle Waddeneilanden bezocht. En dat zijn er veel meer dan u denkt, namelijk... daar moeten we eigenlijk een prijsvraag van maken. Hoeveel zullen dat er zijn? 61. Tot vanavond. NPO Radio 1. 7